Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie wrócimy do tragicznego wypadku drogowego w Zachodniopomorskiem. I do wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Powiemy też o egzaminie, który czeka dzisiaj, jutro i pojutrze gimnazjalistów. Przed północą udało się odblokować drogę krajową numer 37, która była nieprzejezdna od 16. Na odcinku Słowino-Darłowo doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się tam autobus i ciężarówka. Zginęły dwie osoby, 17 zostało rannych. U 6 osób obrażenia są ciężkie. Na autobusem jechali m.in. uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. Przyczyna wypadku nie jest znana. Na razie wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia był wieczorem wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Polska poniesie koszty postępowania sądowego. Ale kar za wycinkę w Puszczy Białowieskiej nie będzie. O wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu opowie Beata Płomecka. Wyrok sędziów z Luksemburga jest zgodny z wcześniejszą opinią rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, że Polska, decydując się na wycinkę, naruszyła dwie unijne dyrektywy, siedliskową i ptasią. Sędziowie odrzucili argumenty Warszawy, że wycinka drzew zaatakowanych przez kornika była konieczna. Wyrok nie wiąże się z karami finansowymi, bo Polska wycofała już ciężki sprzęt i zaprzestała wycinki. I teraz, jak zapewnia minister środowiska, prace w puszczy prowadzone są zgodnie z prawem. Leśnicy usuwają tylko martwe drzewa zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu. Wraz z tym wyrokiem sprawa zostaje więc zakończona pod warunkiem, że wycinka w puszczy nie zostanie wznowiona. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ekolodzy mówią o słodko-gorzkim smaku wyroku Trybunału. Przypominają, że za czasów ministra Jana Szyszki zostało wyciętych 200 tysięcy drzew. I zapowiadają, że będą sprawdzać, czy Lasy Państwowe dostosują się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. A dzisiaj egzamin z wiedzy humanistycznej, jutro z matematyczno-przyrodniczej, a w piątek z języka obcego. Dla 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjów rozpocznie się o 9:00 bardzo ważne sprawdzian. Od egzaminu zależy to, do jakich szkół ponadgimnazjalnych dostaną się uczniowie, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Przypomina też, że na salę nie można wnosić maskotek. Słoniki, wszelkie amuleciki, no niestety nie. No nie można mieć także przy sobie ani telefonów komórkowych, ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. To wszystko trzeba zostawić przed salą. Trzeba pamiętać, że nawet wniesienie takiego urządzenia na salę egzaminacyjną oznacza unieważnienie egzaminu. A wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 15 czerwca. Sprawa lidera Dumy i Nowoczesności do ponownego rozpatrzenia, tak uznał Sąd Najwyższy. Znów zajmie się nią Sąd Rejonowy w Wodzisławiu. Lider ugrupowania był sądzony za zamieszczanie w internecie serii naklejek z obraźliwymi i nieprzyzwoitymi napisami. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski powiedział Polskiemu Radiu, że sprawa ma szeroki wydźwięk społeczny. Jest to wskazówka dla wszystkich sądów, ale też dla wszystkich obywateli, że nie jest tak, że w internecie można zamieszczać dowolne treści bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za te treści. Choćby za to wykroczenie właśnie z kodeksu wykroczeń. Zatem trzeba jakby liczyć się ze słowami, jak to się potocznie mówi, i nie można wszelkich treści umieszczać i we wszelkiej formie, jaka przyjdzie komuś tam do głowy. Wodzisławski Sąd Rejonowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, że co prawda naklejki przedstawiają treści nieprzyzwoite i są obraźliwe, ale nie można za ich umieszczanie nikogo ukarać, ponieważ, jak orzekł sąd, internet nie jest miejscem publicznym. Sąd Najwyższy uznał, że jest. O stowarzyszeniu zrobiło się głośno, gdy w TVN24 pojawiło się nagranie, na którym członkowie Dumy i Nowoczesności świętowali 128. rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. W gliwickim sądzie jest już wniosek o rozwiązanie Dumy i Nowoczesności, które skierowali tam śledczy z Gliwic, prowadzący inny wątek sprawy stowarzyszenia podejrzewanego o propagowanie neonazistowskich treści. Teraz smutna wiadomość. Zza oceanu nie żyje Barbara Bush. Żona 41. prezydenta USA George'a Busha i matka 43. prezydenta George'a Wayne'a Busha zmarła w otoczeniu najbliższych. Miała 92 lata. I na koniec nowy system biletowy, promocyjne oferty i inwestycje w Tabor. A spółka Polregio chce w ten sposób przyciągnąć większą liczbę pasażerów i przedstawia nową strategię inwestycyjną. Nowością ma być ważny przez 10 dni bilet na majówkę. Będzie on kosztował 49 zł dla młodzieży i seniorów, a dla pozostałych 83 zł. Spółka pracuje też nad rozwiązaniami systemowymi. Jak mówi Maciej Okoń z Biura Informatyki Polregio, pasażerowie niedługo będą mieli możliwość kupna elektronicznego biletu. Plusem będzie to, że użytkownik po wejściu na stronę Polregio od razu będzie miał dostępną wyszukiwarkę połączeń z rozkładem jazdy. Będzie mógł wyszukać połączenie, kupić bilet. Od zeszłego roku Polregio inwestuje w nowy Tabor. Kupiono

I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see, that I still loved you at just the I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow we'd always be friends. How could we know that promises end? Jeśli pamięć mnie nie myli, a latka przecież lecą, to zdaje się, że wczoraj jako ostatni utwór w audycji porannej to był właśnie Eric Clapton i coś nieprawdopodobnego, bo pierwszy też Eric. No tak się złożyło. Taka sytuacja. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry. Poranna audycja, prawie już 12 minut po 6. Dziś troszkę inaczej będzie w audycji porannej, ale wszystko wyjaśni się za kilka chwil. A pan synoptyk jest ewidentnie zakochany, nawet nie zwróciłem uwagi na to, że ma też rękę do Trójmiasta. 17 i w Trójmieście też 19 stopni. No ale to jest kawał Trójmiasta, no to tam się może takie zdarzyć coś. Obiecałem, że teraz wyjaśni się, dlaczego trochę inaczej dziś będzie w audycji porannej i słowa dotrzymujemy oczywiście. Będziemy wyjaśniali, bo kwadrans po szóstej to jest ten moment, w którym Państwo dowiadują się, czego mniej więcej spodziewać się po dzisiejszej audycji porannej. Spodziewać się tego, że będziemy daleko, daleko hen. A hen daleko, daleko jest Agnieszka Szwajgier, której mówimy teraz dzień dobry. Ohio, czyli dzień dobry po japońsku. Alabama pani, jeśli mogę odpowiedzieć elegancko, Ohio też. Agnieszka jest w Tokio i dziś będziemy w Tokio przez cały dzień. Będziemy rozmawiali bardzo intensywnie o Japonii, a jest o czym rozmawiać, o czym już wiesz, bo jesteś tam od tygodnia. Ale musimy zacząć od kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, która jest godzina? O, w Tokio jest godzina 13:15. Zdążyłam już wypić kawę, zjeść tradycyjne japońskie śniadanie w postaci ryżu. Tylko ryżu? A jeżeli chodzi o pogodę, no ryż w każdej postaci zawsze mile widziany. Dobrze. A jeśli chodzi o pogodę, tutaj duże zachmurzenie, duże zachmurzenie, dzisiaj 12 stopni, od wczoraj lekki deszcz i Japończycy uprzedzają, że powoli zaczyna się pora deszczowa, a w sklepie są parasolki do kupienia za około naszych takich 20 polskich złotych. Jak się nie ma swojej, to zawsze można zabrać czyjąś, bo tutaj parasolki to jest takie dobro wspólne, a są nawet wypożyczalnie parasolek. Można sobie wypożyczyć. Bardzo można. Dobry pomysł. Tylko trzeba oddać oczywiście potem. To jest tak, dobrze. Mamy już, wiemy, która jest godzina, wiemy, jaka jest pogoda. Nie będę pytał o to, jaka pogoda w japońskim Trójmieście, czy 17, czy 19, bo tu z pozdrowieniami od naszego pana synoptyka, ale o jedną ważną rzecz muszę zapytać, bo mamy taki moment w Polsce, że wszystko kwitnie, taki jest czas, no a jeżeli Japonia, to czy wiśnie są już zakwitnięte? No niestety, muszę pana rozczarować, już wiśnie przekwitły, to jest już pora po kwitnącej wiśni, o czym nie omieszkali mi wszyscy tutaj powiedzieć, jak tylko przyjechałam, to zaraz Japończycy mówili, że o, niestety jesteś już za późno, nie zobaczysz kwitnących wiśni, więc niestety, nie zobaczyłam ani jednej. Ale jak wrócisz do kraju, to one są. Co sobie obejrzysz? No nie japońskie nasze, ale też ładne. Agnieszka Szwajgier dziś w Tokio i będziemy o tym rozmawiali już za kilka chwil. Porozmawiamy sobie, wybierzemy się na spacer, jeśli dobrze pamiętam. Halo. Proszę pani. Pospacerujemy po Tokio. Dobrze, pospacerujemy po Tokio, a w międzyczasie sobie posłuchamy o kobiecie z Tokio. Deep Purple. Trójka, 20 minut po szóstej, kobieta z Tokio, czyli Agnieszka, która jest na miejscu. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Trójka. Jesteśmy połączeni. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy dziś w Tokio, to po ulicach tej największej na świecie metropolii będziemy dziś spacerować. W samym sercu Japonii jest ta Agnieszka Szwajgier. No i teraz jest trudne pytanie i liczymy na szczerą odpowiedź. Ile razy się zgubiłaś? No, powiem szczerze, że w pewnym momencie już się zgubiłam z liczeniem, ile razy się zgubiłam. W Tokio nie ma nazw ulic, są tylko dzielnice i numery, więc Japończycy często sami się gubią. Ale trzeba uważać z pytaniem o drogę, bo taki Japończyk bardzo chce pomóc i bardzo się stresuje, kiedy nie potrafi. Więc żeby nam pomóc, często zbacza ze swojej drogi do pracy, odkłada swoje obowiązki po to tylko, żeby nas gdzieś zaprowadzić. Ale za to japońskie metro jest świetnie zorganizowane, jak i cały japoński transport. Najszybszy pociąg, czyli Shinkansen, jeżeli przyjedzie 8 sekund później, to już jest uznany za spóźniony. A jeśli 2-3 minuty później niż w rozkładzie, to pasażerowie mogą zażądać zwrotu kosztów całego biletu. No w metrze wszyscy siedzą wpatrzeni w telefony, ale to nie jest niegrzeczne. Niegrzeczne byłoby patrzenie się na kogoś. Bardzo częstym widokiem w pociągu jest śpiący Japończyk, ale oni potrafią spać właściwie wszędzie i w każdej pozycji. Jest nawet taki fanpage, na który wrzuca się zdjęcia śpiących Japończyków z różnych dziwnych miejsc. Ale dosyć o transporcie, bo teraz będziemy poruszać się pieszo. Nasz spacer zaczniemy w miejscu, gdzie spotykają się turyści i Japończycy, pod niewielkim, ale bardzo znanym pomnikiem w dzielnicy Shibuya. A więcej o tym miejscu opowie Aya Sugura z Instytutu Polskiego w Tokio. Właśnie to jest pomnik Hachiko, to jest piesek japoński, który czekał bardzo długo na swojego właściciela. Pewnego dnia właściciel w czasie pracy zmarł, a Hachiko oczywiście o tym nie wiedział. Dalej czekał 3 dni, 4 dni. Zimą zmarł przy dworcu, czekając na swojego pana. I właśnie tutaj jest centrum Shibui, to jest dzielnica taka bardzo głośna, taka bardzo hałaśliwa w Tokio. Są adresy, nie ma nazw ulic. Karolina Bednarz, publicystka i reporterka, od wielu lat podróżuje po Japonii. Shinjuku, Sanchome i potem są numerki. No i o co chodzi w ogóle? No to Shinjuku to jest dzielnica, potem jest Sanchome, czyli trzecie Chome. Chome to jest taki dystrykt, kwartał, coś takiego. A wewnątrz tych kwadracików budynki mają swoje numery, czyli z reguły adresy wyglądają tak, że na przykład jest Shinjuku, 3-5-2. Czyli to oznacza, że w trzecim Chome, w tym piątym kwadraciku jest trzeci budynek. A patrz, pokażę ci stojaki na parasole. Anna Stefaniak od 4 lat mieszka w Japonii. Masz kluczyk. Każda parasolka ma swój numerek i kluczyk. Ty wkładasz parasoleczkę, zamykasz. Możemy wyciągasz. Włożyć? Tak, wyciągasz kluczyk i już. I ona tutaj siedzi? I ona tu siedzi, nikt ci jej nie zabierze. To jest jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Japonii, kradzież parasola. Są budki do robienia sobie zdjęć, purikura, znasz? Takie fotobudki, gdzie sobie możesz dorysować kocie uszka albo makijaż zrobić, coś sobie zrobić? Tak, naciskamy sobie ekran. Aha, to jest, i teraz musisz zmieścić głowę tutaj. Możesz jeszcze powiększyć te oczy. Możesz sobie kocie uszko porysować. Widzisz, już mam poprawioną twarz, wyglądam jak anime. Spotyka się na przykład grupa przyjaciółek albo dziewczyny po szkole po prostu, nie chcą jeszcze wracać do domu. To idą robić sobie słodkie minki w słodkim stylu. To jest skórka pusta, widzisz? Widzisz te wszystkie puste oczka? Jeszcze wystają często tchawki. Jak wyjdzie i wyprostuje skrzydełka, to lata. Znaczy najczęściej po prostu włazi na najbliższe drzewo i zaczyna śpiewać. Mi, mi, mi, mi, mi. Jak ta cykada po iluś tam dniach, czy czasami po tygodniu umiera, ona spada na plecki, leży na ziemi, taki wielki owad z tymi nóżkami wyciągniętymi do ziemi. I myśli sobie człowiek, no już dobra, no już zdechła, tak? Przechodzisz obok, a ona się aktywuje i po prostu usiłuje się poderwać. Strasznie to jest stresujące, bo jest duży owad, jest no niespecjalnie sympatycznie wyglądający. Zupełnie przypadkiem znaleźliśmy się w dzielnicy Fuchu, niedaleko Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych. Yumeko Kawamoto jako pierwsza studentka w historii jest magistrantką na polonistyce japońskiej. A co sprawia ci największą trudność? Słowa ciągle się odmieniają. A te wszystkie głoski szy, szy, dży? O, miałam problem ogromny, naprawdę. Trzeba było ćwiczyć codziennie w domu, nawet po lekcji, patrząc na lustrze. A i już, czy, gdzie ma wkładać język? To było bardzo trudne, naprawdę. No to nie są łatwe sprawy i rzeczywiście cały czas słowa się odmieniają. Pani Aya bardzo, ale to bardzo ładnie mówi. Co to znaczy, bo jest taka informacja, że kwiecień to jest czas garniturów w Japonii. Co to oznacza, Agnieszko? No kwiecień, szczególnie dla Japończyków studentów, to jest taki czas szukania pracy, bo w Japonii szuka się pracy na rok przed ukończeniem studiów i studenci właśnie chodzą po mieście w garniturach, w podobnych fryzurach, z identycznymi teczkami na dokumenty. Oni przechodzą rozmowy kwalifikacyjne, a później firmy czekają na nich rok i zatrudniają ich, jak tylko skończą studia, więc warto się zainteresować rok przed skończeniem studiów, no bo później może się okazać, że jeżeli Japończyk nie przejdzie takiej rozmowy kwalifikacyjnej wcześniej, no to może mieć problem z pracą po studiach. Czyli to jest ten moment, kiedy garnitur jest bardzo potrzebny i zdaje się, że też wizytówka jest bardzo potrzebna. No tak, wizytówka to jest w ogóle jeden z takich niezbędnych elementów, które Japończyk ma w swojej teczce. Chodzi po prostu o to, że kiedy poznajemy Japończyka, to chcemy mu podać rękę, a on w swojej ręce już trzyma swoją wizytówkę dla nas. No i chodzi po prostu o to, że oni wymieniają się tymi wizytówkami zaraz na początku, jak tylko się poznają i w związku z tym wiedzą, z kim mają do czynienia, wiedzą, jakich słów używać, wiedzą, z kim rozmawiają, wiedzą, o co mogą zapytać, więc taka wizytówka służy trochę za przełamanie pierwszych lodów. No i zdecydowanie wiadomo wtedy, jak się zachować. To jeszcze powiedzmy, gdzie jesteś, bo słyszymy od czasu do czasu jakieś rozmowy w tle japońskie, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Tak, tak. Jestem właśnie w hotelu Niotani, to jest jeden z najsłynniejszych budynków, z najsłynniejszych hoteli w Japonii. Był otworzony przed pierwszymi igrzyskami olimpijskimi w 1964 roku w Tokio. No i tak, co chwila przechodzą tym korytarzem turyści. Hotel jest naprawdę piękny i ma przepiękne ogrody. Dobrze, niech sobie chodzą. Będziemy podsłuchiwali, co tam się dzieje w tym hotelu. Agnieszka Szwajgier. Dziś jesteśmy w Tokio, jesteśmy w Japonii, będziemy tam przez cały dzień. Już niedługo zajrzymy sobie do prasy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Pan Zbyszek napisał, że najpiękniejsze, najbardziej dopracowane, z najładniejszą poligrafią to są japońskie wydania płyt. Może pani redaktor coś przywiezie? Jeśli Agnieszka nas słyszy, to dopytamy, czy może jakieś tam płyty się udało znaleźć. Czy nie było czasu na to? Halo? Halo, halo, jestem. Jesteś? Słyszałaś? Chodzi o płyty, że takie najładniejsze wydania różnych płyt to właśnie wersje japońskie. Kaligraficzne. Mm. No ja miałam okazję podziwiać tutaj na ulicach. Jeszcze nie kupiłam, ale jeszcze mam dzisiaj jeden dzień, także jeżeli słuchacze będą chcieli podsunąć pomysły na prezenty, to jestem otwarta. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Kto z Państwa był w Japonii? Jakie wspomnienia, jakie wrażenia? Czekamy na sygnały. No i trochę zagadałem, a tu przecież Coldplay o tym, że trochę o miłości w Japonii. We'll be right back.

Za 25 minut będzie siódma. Mówiliśmy o tym, że pan synoptyk dziś zakochany. O 6 w prognozie pogody 2 Trójmiasta, 2 Krakowy. Przecież pan synoptyk po prostu już na pewno jadąc do pracy pięknymi ulicami naszej stolicy słuchał sobie dzisiaj piosenki nowej pana Jaromira. I ja rozumiem jego rozdygotanie. My jeszcze nie słuchaliśmy i dlatego jeszcze jesteśmy troszeczkę tacy bardziej zwarci. A on już jest na luziku, no. Pragnę pana uspokoić z tego miejsca, gdyż posłuchamy sobie do 9 pana Jaromira. A jeszcze pan Tomasz proponuje Agnieszce, aby przywiozła z Japonii płytę Jaromira Nohavicy śpiewającego po polsku i to jest możliwe oczywiście. Byliśmy z żoną w zeszłym roku w Japonii i to była podróż o tyle wyjątkowa, że to było na zaproszenie Japończyków. Mieszkaliśmy u nich i oni nam chcieli pokazać swój kraj najlepiej jak potrafili. Naprawdę fantastyczne przeżycie. Nie było to z biura podróży, tylko po prostu u rodowitych Japończyków. A w tym roku mamy rewizytę, której to my jesteśmy organizatorami. Przylatują w czerwcu i proszę trzymać kciuki, żeby się wszystko udało, bo na takim poziomie jak było w Japonii chcielibyśmy co najmniej im tutaj zorganizować podróż. Czasów, w zwątpieniu i chaosie, tym o drżących dłoniach i złamanym głosie. Ukaż się duchem i ciałem wszystkim nam ponad podziałem. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź bez zarzutu, tak dla Tutsi jak dla Hutu. Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Bo dom dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie. Grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem ci. Kapitan Polska. Tam kwiat, kraj kwitnącej wiśni, ale już niestety wiśnie przekwitły, jak słyszeliśmy od Agnieszki, a tu pan Wojtek skonstatował, że my z kolei mieszkamy w kraju kwitnącej mirabelki. Trzeba jej przyznać, tej mirabelce, że rzeczywiście ładnie kwitnie. To prawda, ale ja, jeśli pozwolisz, jeszcze przeniosę się do kraju kwitnącej wiśni, bo i Agnieszka wspominała o Igrzyskach Olimpijskich i przecież tych minionych, a przecież te w 2020 roku przed nami. I dzisiaj sięgam po Gazetę Wyborczą na stronie sportowej, czytam ostrą tną sztangę, a w tym artykule, że po latach ignorowania i pobłażania władz światowych ciężarów zabrały się za, władze światowych ciężarów zabrały się za dopingowiczów. Z nowej polityki skorzysta także Polska i to już na Igrzyskach w Tokio właśnie w 2020 2020 roku. Władze ciężarów usłyszały, że w Tokio ciężary pozostaną w programie, ale później ich los zależy od tego, czy na poważnie wezmą się do walki z dopingiem. No i rzeczywiście jest spore poruszenie w wielu federacjach, także tych nieczystych. Teraz do startu na igrzyskach, czytamy, mają zostać dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy przez półtora roku do kwietnia 2020 wystąpią w przynajmniej 6 oficjalnych zawodach. Wciąż o tym, kto pojedzie na igrzyska, zdecydują krajowe federacje, ale o wyciąganiu szprycerów ukrytych w miejscu, którego nie można znaleźć na mapach Google'a, nie będzie już mowy. Polska będzie mogła wysłać do Tokio 8-osobową kadrę. Nasze ciężary też czyste nie były. No i tutaj kilka nazwisk już Państwu znanych. Przyjmując jednak ciężarowe standardy, Polakom daleko do czołowych przestępców Rosja i Armenia szprycowały zawodników systemowo z pomocą służb specjalnych. Duży tekst dziś o ciężarach i o Tokio i igrzyskach na stronach sportowych Gazety Wyborczej Państwo znajdą. Czy to może oznaczać, że nie będziemy już mieli takich sytuacji, że 12 zawodnik albo 9 zawodnik po 30 igrzysk latach dostanie złoto. Przed 12 lat nagle zostaje mistrzem olimpijskim. Jeśli dożyje. Bo i takie sytuacje też mogłyby się zdarzyć. Jeśli chodzi o pierwsze strony, no to raczej o puszczy, jeśli chodzi o taki wspólny mianownik, sporo. Koniec wycinki puszczy z dużym wykrzyknikiem. Dziś w Gazecie Wyborczej, ale w Gazecie Polskiej również tu nieco inne spojrzenie. Polska skazana za niepokojenie bogatka, zgniotka i konarka. Trochę ironii da się tutaj wyczuć. To strona czwarta, a na pierwszej stronie, skoro jesteśmy już przy tym tytule, agresywny transseksualista zatrzymany, chodzi o Rafa Lale. Powód, atak na dziewczynkę, prokuratorzy zapoznają się z materiałem dowodowym w tej sprawie, po czym podejmą decyzję o dalszych czynnościach procesowych, pisze Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita, i to jest ciekawe zestawienie, pisze, że pracodawcy kuszą masażem. Coraz trudniejszy dla pracodawców rynek pracy zmusza firmy nie tylko do zwiększania wynagrodzeń, ale również wydatków na świadczenia pozapłacowe, tak zwane, no redaktorze, jak to się nazywało? Przepraszam, bo troszkę mówiliśmy, się skupiłem na czymś benefity, innym. Tak? Fity, czyli to, tak. Czym pracodawca nas kusi. Jak to jest dziś, a jakie są nasze marzenia? Ciekawe zestawienie. Jakie? Dziś najczęściej pracodawcy dostaną rozszerzony pakiet opieki medycznej. Na drugim miejscu jest praca elastyczna, taka możliwość, a na trzecim dofinansowanie dodatkowej edukacji. Ale marzenia nasze są zupełnie, nie, przepraszam, to jest to, co chcieli byśmy otrzymywać. To jest bardzo, bardzo rozsądne. Natomiast to, co się dzieje i jakby czym kuszą pracodawcy, jest nieco inne. Przede wszystkim dostajemy karty sportowe. Tak sobie pracodawca wymyślił, że to jest nasze marzenie. No jak widać już nie. Może ktoś ma takie marzenia. Praca elastyczna jest wysoko, ale służbowy laptop do użytku prywatnego. Takie też dostajemy dziś profity, benefity. Natomiast tak jak powiedziałem, marzenia są zupełnie, zupełnie inne. Tutaj rozszerzony pakiet opieki medycznej, praca elastyczna i dofinansowanie edukacji dodatkowej. To jest to, co chcielibyśmy mieć. To pod rozwagę pracodawcom. Dziś w Rzeczpospolitej takie zestawienie. W Gazecie Prawnej, w Dzienniku Gazecie Prawnej o nauczycielach. Nauczyciel zamiast skupić się na pracy z uczniami, zajmie się zbieraniem funduszy dla szkoły i zostanie jej PR-owcem. To efekt zmian, które wprowadził resort edukacji, a twórczo interpretują dyrektorzy placówek. W znowelizowanej karcie nauczyciela MEN zobowiązało dyrektorów do tego, by generalne wytyczne uszczegółowili tak, żeby uwzględnić specyfikę pracy w danej szkole. Zarządzającym miał to zapewnić więcej swobody. Dla nauczycieli oznacza jednak więcej problemów. W jednym z przesłanych do redakcji regulaminów oceniania znalazł się choćby wymóg promowania szkoły w internecie, w innym organizowania warsztatów z zakresu psychologii rozwojowej dla rodziców. No i pod takimi kryteriami, z takimi kryteriami nauczyciele musieliby się zmierzyć, będąc ocenianymi. Znam wielu nauczycieli, którzy już dziś są świetnymi PR-owcami, robią to bez obowiązku, świetnie, właściwie poświęcając swój czas. Ocenić nauczyciela nie tylko za naukę, dziś w dzienniku na pierwszej stronie ten tekst, a nieco niżej o tym, że w Polsce pracują, ale też zwiedzają. Kto? Ukraińcy. Najpierw przegonili Rosjan, jeśli chodzi o turystów w Polsce, a teraz depczą po piętach Brytyjczykom. Wydają u nas dużo pieniędzy, bo jesteśmy dla nich atrakcyjniejsi, bo tańsi niż Zachód, a atrakcji nie brakuje. Ciekawa to rzecz w dzienniku. Nasz dziennik pisze o tym, że proces repatriacji ruszył, zapewniają przedstawiciele rządu, ale potrzebne są poprawki w procedurze, przekonują repatrianci i samorządowcy. O tym dziś między innymi w naszym dzienniku. Super Express i Fakt. No dwie takie historie, powiedziałbym rzeczywiście tabloidowe. Za 5000 opowie o swoich romansach. Daniel Obryski ruszył na turnę po Polsce, a książęta Czartoryscy obrzucają się błotem. No i tutaj historia rodzinna, ale taka trochę pozarodzinna, bo żyją nią także nie tylko członkowie rodziny. To w fakcie. Na tygodniki dziś najpierw Gazeta Polska, wszystkie dowody na eksplozję i dopisek: w mediach kłamią, ten raport jest przełomowy. No to co w innych mediach? Polityka pisze znów o szkole. Siódmoklasiści są pierwszymi ofiarami reformy szkolnictwa, ale będą następne. I jest, zobacz, jaki tytuł. Szatan w siódmej klasie. Bo to siódmoklasistów właśnie głównie dotyczy. O dzieciach także w Tygodniku Powszechnym. Z psychiką młodych jest gorzej niż kiedykolwiek. Nasze kruche dzieci. Polecam to w Tygodniku Powszechnym. Pani Magdalena napisała, że dzisiaj pierwszy raz występuje w nowej roli zestresowanej matki. Starszy syn Marcin pisze: dzisiaj egzamin gimnazjalny. O matko, chyba będziecie pocieszać takich staruszków jakoś, prawda? Oczywiście, mamy kciuki, oczywiście, a na pewno się uda. A coś w prasie o gimnazjalistach tam gdzieś się przemknęło coś? Wszystko w ogóle dobrze. Jest o nauczycielach przede wszystkim. Dobrze, dobrze. Gimnazjalistów pozdrawiamy, proszę się trzymać. My też jesteśmy dziś od samego rana w Japonii, w Tokio i ponownie łączymy się z Agnieszką Szwajgier. No i pytanie bardzo proste w nawiązaniu do prasy. Czym żyją Japończycy? O, jak donosi The Japan Times, dziś rano premier Shinzo Abe spotkał się z Donaldem Trumpem w USA, żeby rozmawiać o denuklearyzacji Korei Północnej w lecie w 2020 roku, a sam premier jest teraz w Japonii osobą dosyć kontrowersyjną. Jest podejrzewany na przykład o to, że pomógł swojemu przyjacielowi uzyskać zgodę na uruchomienie szkoły weterynaryjnej albo o sprzedaż działki państwowej po bardzo okazyjnej cenie innemu znajomemu. W sobotę tłumy demonstrantów protestowały obok parlamentu. Całkiem prawdopodobne, że premier ustąpi ze stanowiska w czerwcu. A z ciekawych rzeczy, japońskie owoce mango pobijają rekordy w sprzedaży. Na przykład para mango wysokiej klasy z prefektury Miyazaki, ważąca łącznie około kilograma, została sprzedana w domu towarowym w mieście Fukuoka za 400 tysięcy jenów, czyli to jest prawie 13 tysięcy złotych. Mango jest drogie, tak. I ostatnia wiadomość ze świata technologii. Na japoński rynek wchodzi nowoczesna kocia kuweta, która będzie połączona ze smartfonem i będzie monitorowała, jaka jest waga użytkownika, w tym przypadku kota, i liczbę jego wizyt w tej kociej toalecie. Ma to pomóc w diagnozowaniu choroby nerek. Choroby nerek, która jest często przyczyną śmierci kotów, także to nie jest wesoły temat, panowie. A jeśli mamy więcej niż jednego kota, to kuweta będzie robiła zdjęcia, żeby wiedzieć, który tam akurat siedział. Taki fotoradar. Fotokuwet. Też tak. Dobrze. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękuję. A toaleta będzie, i dodam jeszcze tylko, że cena takiej kuwety to będzie na polskie jakieś 800 zł. To nie są tanie rzeczy, proszę pana. Ale kociarze są w stanie wydać wiele pieniędzy dla swoich pupili. Agnieszka Szwajgier, nie wiem, czy byłaś na przejażdżce z Yokohamy do Fujisawy, ale na tę przejażdżkę wybierzemy się wspólnie z Arturem Andrusem za chwilę, bo słuchacz mówił o tym, że był na wycieczce w Japonii i został obwieziony po Japonii przez Japończyków i było bardzo sympatycznie, no ale teraz w czerwcu czeka go rewizyta. Jakby ten pan woził Japońców po Polsce, to żeby powiedział, że specjalnie wozi ich takimi wolnymi pociągami, żeby sobie mogli więcej zobaczyć, bo te szybkie to się nie zobaczy. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest bardzo dobra koncepcja. No dobrze, to jedziemy na wycieczkę. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Hodio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Kiedyś mnie pan nauczy tego solo na cymbałkach, dobrze? Ale ja sam nie umiem. No, nie szkodzi. Znaczy, chodzi o to, żeby nauczyć. To dobrze, nie ma problemu. A ładnie grają tam na skrzypcach, nie wiem, czy bym zwrócił. No i na altówce i na wiolonczeli. Atom String Quartet. Młodzi, tak? Zdolni. Tańsi nie są, bo myśmy zawsze dla Artura z przyjemnością. Co, tak nie? Wyszło. No to niezręczne pytanie chyba było. Urywki z kalendarza. Jest historia z tym związana, ale ja kiedyś państwu opowiem, to sam razem. Się muszę dowiedzieć, jak to było, bo myśmy nagrywali ten utwór, grupa Mozarta nagrywała. Na razie tyle. Na razie tyle. Dobrze? Filip Jaśler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Tak, dzień dobry państwu, kłaniam się nisko. Czarna krowa w mieście Bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Takie i inne ciekawostki wraz z grupą Mozarta obserwowałem podczas naszego pobytu we Francji. O, na przykład we wtorek zagraliśmy tylko jeden koncert, a zagraliśmy go tylko w Lyonie. Bawiliśmy też na Côte d'Azur albo na Lazurowym Wybrzeżu, nie jestem pewien. Kiedy w Polsce panowało kwietniowe lato, tam lało, wiało, mało palm nie powyrywało. Typowy lipiec w Juracie. Raz musiałem wyjść z hotelu do sklepu po bagietkę na kolację. Po powrocie suszarka do włosów suszyła moje buty aż do drugiej bramki dla Juventusu. No i po 23 latach działalności naszego kwartetu stało się to, co kiedyś stać się musiało. Grupa Mozarta zagrała koncert w dżinsach. Przed występem w Tuluzie nasze walizki zostały zgubione przez strajkujące linie lotnicze, a w walizkach mieliśmy fraki, buty, koszule, pulpity, rekwizyty. Dzięki heroicznej postawie producentów koncertu udało się zdobyć marynarki frakowe z cekinami na mankietach, kiedyś białe koszule i lakierowane buty. W moich chyba często występował Leo Messi. Lewy but był bardzo zniszczony, a prawy w zasadzie jak nowy. Takie cuda. Państwo wybaczą te podróżnicze wynurzenia, ale pani terapeutka zaleciła mi opowiadanie życzliwym osobom o ostatnich naszych sukcesach. O strajku linii lotniczych i skasowanych lotach podczas naszej wyprawy nie będę państwu opowiadał. To jeszcze nie ten etap terapii. Aha, ale walizki się znalazły. Przyleciały do Warszawy. Zniszczone. Dziś 18 kwietnia. Imieniny obchodzą Air France, Lufthansa, nie, Air France, Lufthansa, Eleutery i Amadeusz. Znałem kiedyś bardzo zdolnego Amadeusza. Niektórych jeszcze głowa boli po hucznym ślubie, który 500 lat temu połączył Zygmunta Starego i Bonę Sforce. Podczas tej uroczystości Bona zapytała Zygmunta: stary, masz obrączki? I tak już zostało. Bona Sforza, Forza Italia, a Juventus za burtą.

Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.